Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 5 minuts a les 9, és dimarts 14 d'abril i després d'aquestes breus vacances ja és hora de portar el toc femení a l'actualitat que posem cada setmana a Ràdio Cornellà des de les filles de Lilith. No sé si sabreu que la llei catalana per erradicar la violència masclista està a punt de complir el seu primer any de vigència. Avui al programa ens agradaria destacar que aquesta llei és la primera que menciona i reconeix específicament la violència vers les dones en l'àmbit laboral, precisament d'assetjament en el treball. En parlarem a la nostra tertúlia amb les expertes que m'acompanyen avui a l'estudi. Recordeu també que nosaltres estarem aquí fins les 10 de la nit i hi haurà temps, doncs, per cuidar la nostra salut a la secció habitual amb els professionals de la Camfic. I com sempre, l'Anna Pitar, la nostra col·laboradora més fashion, ens porta les últimes tendències. De fet, avui ens parla sobre què posar-nos per celebracions com, per exemple, comunions i bodes que aviat ja s'acosten. Rebeu, doncs, una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. I 6 minuts de la nit. Com us deia fa un moment, el proper 24 d'abril farà un any que està vigent la llei catalana per erradicar la violència masclista. I mica en mica, doncs, sembla que tots els agents que conté aquesta llei es comencen a desplegar amb força. Sense anar més lluny, el passat Dia Internacional de la Dona, el passat 8 de març, el Departament de Treball de la Generalitat facilitava a les empreses una eina eficaç que pugui prevenir l'assetjament sexual bé per raó de gènere en l'àmbit laboral. Recordem, per cert, també que la llei catalana és la primera, com deia abans, que menciona i reconeix específicament l'existència de violència masclista en el treball. Una qüestió que avui també portem a la nostra tertúlia de la mà de les expertes que m'acompanyen avui a l'estudi. Donem la benvinguda a la promotora per la igualtat i col·laboradora de l'Associació de Dones Progressistes de Martorell. Bona nit, Amor de l'Àlamo. Hola, molt bona nit. I també saludem i completem aquesta taula amb una de les tècniques que treballen al programa de seguretat contra la violència masclista al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat. Bona nit, Alba García. Hola, bona nit. Bé, doncs, si els sembla, podríem començar per la identificació d'aquest problema, per la identificació de l'assetjament laboral. Per exemple, Amor, quan posa l'assetjament laboral en el treball, com ho podem identificar? Aviam, no és fàcil, però sí que és cert que avui en dia hi ha eines, les dones tenen eines per detectar quan són assetjades. Aviam, l'assetjament va des de, pot ser des d'un insult, des de fer broma sobre l'aspecte físic d'una dona, menysprear-la, dirigir-li paraules obscenes, vull dir, hi ha moltes diferents aspectes sobre el que és assetjament sexual. I quines són aquelles coses, doncs, que definitivament ens poden dir o ens poden fer identificar que estem patint o podem patir assetjament laboral, Alba? Aviam, són situacions molt, molt angoixants. Moltes vegades són situacions que duren molt de temps i que ens costen identificar, no? Perquè al principi confonem, no?, el que és una broma, el que és un acudit verd, el que és un comentari, com deia l'Amor, que potser no t'ho prens, no?, com un atac, sinó que mira que... I això costa molt d'identificar com un assetjament. El que passa és que en el temps, quan això s'utilitza de més, doncs per menystenir-te, per menyscabar també la teva pròpia autoestima, perquè tu, per anul·lar-te, no?, com a persona dins de la feina, o per treure't d'una feina, o per treure't una responsabilitat, no?, s'utilitza l'assetjament per manipular la situació laboral. Clar, aquestes situacions que duren i duren, moltes vegades acaben amb un estat emocional, doncs, de depressió. Moltes vegades no ho identifiquem fins que agafem la baixa un cop

si la tries amb temps, després corres el risc d'allò t'aprimes o t'engreixes una mica i ja tens que estar controlant a veure què fas. O sigui que... Jo els casos que conec normalment és que s'aprimen, perquè ja els últims mesos, allò a la recta final, que si les flors, que si el restaurant, que si no sé què... Pareix que molt hi arriba, sí. Amunt i avall, total, que amunt i avall els quilos també, que dona glòria. Sí, per això avui donarem uns trucs i uns consells per a que cada núvia triï el seu vestit i, a més, un poc conforme a la seva forma del cos. Mm-hmm. O sigui que per a que els quedi com un guant el dia de la seva, del seu casament. I que llueixin com a princesa. Doncs claro. Em sembla perfecte, Anna. Com comencem? Doncs començarem per els vestits de tall espanyol, que uh-huh. a més de ser molt d'aquí, doncs són molt afavoridors, i són aquells vestits que tenen el cos ajustat i normalment amb escot de paraula d'honor i que marquen la figura fins als genolls. I ja aquí a aquesta altura comencen aquelles faldilles que són com una cascada de volants, que són molt afavoridors per a qualsevol tipus de figura, però sobretot doncs, a les que tinguin més curves i les vulguin destacar, perquè allò com van marcades des del pit fins als genolls, doncs queden una silueta molt femenina. Com de sirena, no, Anna? Sí, aquest, l'estil de sirena normal. Uh-huh. Sí. I després de els vestits de tendència tipus sirena, que són això, una uh-huh. de les tendències més clàssiques, doncs anem a uns altres que són els que tenen l'escot de tall imperi. O sigui, que així com si fos un triangle, no? Sí. Amb B baixa, sí. Sí. I que són també molt afavoridors, sobretot per a aquelles que vulguin doncs, donar un poc de forma a la zona del pit o fins i tot les que vulguin dissimular a lo millor un poquet de caderes o les cuixetes o alguna cosa d'aquestes, doncs queden els cossos amb aquest tipus d'escot que hem dit i després a la part de baix doncs, una falda amb volum. O sigui que la tensió quedaria més centrada al que seria l'escot, no? Sí, sí, és, la veritat és que és molt afavoridor això, per a qualsevol tipus de figura, però sobretot per a les que vulguin doncs, destacar aquesta zona del cos i dissimular unes altres. A més, també el tall imperi, Anna, porta com una mica de volum al pit, no? Sí, sí. O sigui que això, que les que no tinguin tampoc molt de pit i vulguin doncs, destacar aquesta zona, la veritat és que es poden decantar per aquest tipus de vestit i guanyaran punts. I també és una bona opció per a les que no tinguin massa curves, per a les xiques que tinguin constitució més atlètica, doncs això com crear l'escot en forma de baixa, crear volum a la zona del pit, doncs crear curves allà on no hi ha. I a més també és un escot que queda molt bé combinat amb faldes entrapejats i amb molt de volum, que ajuden a això, a crear curves i que a més donen a la núvia un estil romàntic. O sigui, seria una núvia allò típica d'Ibiza, no? A mi sí. Em sona o de la Venècia, aquella antiga. Sí, així un estil més clàssic i potser un poc més barroc, un poc més... Perquè el lloc on ens casem, Anna, també s'ha de tenir en compte, no?, a l'hora d'escollir el vestit. Clar, sí, no és el mateix casar-te doncs, unes noces pel civil o això que tu dius, o una boda així més informal a la platja o... una més clàssica, amb església uh-huh. i 50.000 convidats i això també depèn un poc de la personalitat de cadascuna i sí, del lloc que triï, del tipus de cerimònia que hem d'anar que conjunt sigui. Amb tot. Sí, sí, hem d'estar tot d'acord i que tots els detalls estiguin controlats, que això també genera estrès. I després, seguint amb els estils així que estem comentant, aquest any alguns dissenyadors, com per exemple Raymond Bondo, s'han inspirat en l'antiga Grècia per a crear vestits inspirats en les túniques dignes de les deesses. I, per exemple, si no volem anar gaire recarregades, Anna, és a dir, si som més allò d'un estil senzillet i que no ens volem veure com a princeses o disfressades el dia del nostre casament, què ens aconselles? Doncs n'hi ha vestits així de línies més clàssiques, com per exemple aquests de la inspiració grega, que la veritat és que són un estil molt sobri, d'això, línies rectes, mm-hmm. que deixen un muscle al descobert i que són molt senzillets, que... Si t'agrada més anar discreteta i això tampoc no vols un vel d'aquests de 2 metres de llarg ni una cua llarguíssima, doncs un vestit així més rectet, a lo millor potser amb un detall baix del pit que quedi així graciós i ja està. La veritat és que hi ha opcions per a tots els gustos. I què més, Anna? Què més podem fer o què més podem posar-nos quan anem a escollir el vestit? Què hem de tenir en compte? Doncs els colors, per exemple, que sí que és veritat que el blanc continua sent la tendència de les núvies, perquè sí, és el que hi ha, però sí que és veritat que a poc a poc els dissenyadors també van fent una petites aportacions amb molts altres colors, amb alguns detallets, no? Sí, detalls en vermell o fins i tot hem vist en negre. I després també hi ha dissenys més atrevits que vam veure a la passada passarel·la Gaudí Núvies, de trajes de núvia, vestits de núvia amb pantaló, que doncs, si ties això que estàvem dient abans de l'estil de la cerimònia, si és una cerimònia més informal, doncs ja en van bé. O també que no tinguin la falda llarga, que sigui la falda amb volum i per damunt del genoll. O sigui que innovacions n'hi han. I després ho hem d'acompanyar, suposo, Anna, amb el pentinat, les joies i els complements també, que són molt importants a l'hora de casar-nos. Sí, cada cosa al seu estil. Doncs si triem un estil de més romàntic, doncs potser els recollits així un poc més treballats o amb aquestes decoracions que els fiquen als tocats amb petites perletes o detalls que això que redoneixen tot el conjunt del vestit. O sigui que hi ha tendències per tothom, no, Anna? Pel que veig, és a dir, des de la núvia així més barroca fins a la més senzilleta, també d'inspiració grega, més romàntica, que n'hem parlat aquí, i jo penso que qui més qui menys, qui hagi de donar el sí d'aquí poquet, doncs, escolta, jo crec que els teus consells potser l'han ajudat i potser ja els té apuntat en una llibreteta. Moltes gràcies, Anna, com sempre. A tu, Laura, bona nit. It's amazing. volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. Fem una volta per la història en femení. No, i 55 minuts de la nit, a la nostra particular història en femení ens posem literàries per parlar d'una escriptora potser amb idees massa liberals pel seu temps. Avui parlem d'una dona que va fer del lliure pensament la seva filosofia de vida. La veritat que és un plaer apropar-nos a Carmen de Burgos i seguir. La nostra protagonista arribava al món el 19 de desembre de 1867. Ella, natural de Rodalquilar, un petit poble d'Almeria, va créixer i es va educar al si d'una família humil d'agricultors fins que, amb només 16 anys, va decidir casar-se amb Arturo Álvarez, fill del governador d'Almeria. Un matrimoni que, per cert, no agradava gaire al pare de la Carmen de Burgos. Sembla que des de ben joveneta l'escriptora ja començava a desafiar els costums i les ordres d'una societat profundament rural. Ella sentia que el seu poble no podia satisfer les seves aspiracions intel·lectuals. La veritat que la Carmen tenia clars els seus objectius i no va dubtar a traslladar-se a la capital amb el seu marit. Precisament, gràcies a ell, que dirigia la impremta del principal diari de la ciutat, l'escriptora va començar a publicar articles a l'anomenat Almeria's Bufega. Allà va començar a utilitzar el pseudònim de Columbine, pel qual la majoria avui la recordem, aquesta genial escriptora. Les seves ganes per aprendre la van portar el 1894 a iniciar els seus estudis de magisteri a la Universitat de Granada, en contra, evidentment, dels desitjos del seu marit, però ella, fidel a la seva filosofia liberal, no va fer cas i va aconseguir el títol de mestra. Tot i així, els problemes en el seu matrimoni van continuar i es van agreujar per la mort del seu segon fill, un fet que va portar la Carmen de Burgos a separar-se del seu marit el 1900. Evidentment, allò va ser tot un escàndol local i ella va haver de tornar a viure amb els seus pares fins que un any després va aconseguir un lloc com a professora a Guadalajara. Allà hi va estar fins que el 1905 li van concedir una beca per ampliar els seus estudis a l'estranger. Amb la seva beca va viatjar a França, Suïssa i a Itàlia, una experiència que li va servir per escriure sobre les diferències entre el sistema educatiu espanyol respecte a altres sistemes de països europeus on hi havia estat. Aquesta crítica no va agradar gens a les autoritats i com a càsting la van traslladar a Toledo per seguir amb el seu ofici de mestra. Un treball que combinava amb col·laboracions en diaris com per exemple El País o l'ABC. Fins i tot ella va arribar a convertir-se en redactora de l'Heraldo. De fet, la Carmen va ser la primera dona espanyola amb el càrrec de redactora en un diari i també va ser la primera dona corresponsal de guerra, tota una pionera en l'art de redactar. De fet, també va ser pionera a tractar l'homosexualitat femenina en les seves obres, en un país i una època on el lesbianisme era ignorat i fins i tot rebutjat per la gran majoria de la societat. A més, ella va tenir la sort de relacionar-se amb bona part de les figures literàries espanyoles del moment com Galdós o Ramon Gómez de la Serna. La veritat que la Carmen de Burgos duia una vida poc convencional pels temps que corrien llavors. Va fer el que va voler fins la seva mort el 8 d'octubre de 1932 a Madrid, poc després d'intervenir en el cercle radical socialista del que ella evidentment formava part. Avui, d'aquesta escriptora encara ens queden les seves obres i uns articles reivindicatius que segurament si els tornéssim a llegir tindríem la sensació que encara tenen una mostra de que la lluita de la Carmen de Burgos era universal i possiblement eterna, per què no? 9:59 de la nit. Nosaltres fins aquí arribem avui a les filles de Lilith. Com sempre, ens encomiadem i us citem dimarts que ve aquí a Ràdio Cornellà, a les 104.6. No ens falleu. Tingueu una bona setmana. Vida Flor.